ธรรมบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องระลึกถึงความตายสบายนักโดยพระไพศาลวิสาโลคำปรารภจากผู้เขียนชีวิตกับความตายหาได้อยู่ตรงข้ามกันอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจไม่แต่เป็นเรื่องเดียวกันเรามีชีวิตอย่างไรก็ตายอย่างนั้นถ้าอยู่ด้วยความหลงก็ต้องหลงตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือตายอย่างทุรนทุรายไร้สติแต่ถ้ามีชีวิตด้วยความตื่นรู้อยู่อย่างผู้ไม่ประมาทมันสร้างความดีอยู่เสมอเมื่อถึงเวลาก็สามารถจากโลกนี้ไปด้วยใจสงบโดยมีสติจวบจนวาระสุดท้ายชีวิตที่ตื่นรู้อยู่อย่างผู้ไม่ประมาทคือชีวิตที่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอดังนั้นจึงเตรียมพร้อมรับมือความตายทุกขณะแต่ในขณะที่ยังไม่พร้อมก็มันฝึกฝนอบรมจิตใจตนเองอยู่เสมอขณะเดียวกันก็ขวนขวายทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพราะตระหนักดีถึงความไม่แน่นอนของชีวิตสิ่งหนึ่งที่ช่วยอบรมจิตให้พร้อมเผชิญความตายและกระตุ้นใจให้ขวนขวายทำหน้าที่อย่างดีที่สุดได้แก่มรณสติคือการระลึกถึงความตายควบคู่ไปกับการเตรียมใจให้พร้อมเผชิญความตายมรณสติหากทำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะช่วยเรามองความตายด้วยสายตาที่เป็นมิตรมากขึ้นและมีทัศนคติอย่างใหม่ต่อชีวิตชนิดที่ช่วยให้เราไม่หวั่นไหวต่อความผันผวนปรวนแปรที่เกิดขึ้นเป็นปกติอยู่ได้ท่ามกลางความขึ้นลงของโลกรอบตัวมรณสติมิใช่เรื่องของคนแก่หรือชาววัดเท่านั้นแต่มีประโยชน์และเหมาะสำหรับทุกคนไม่เว้นแม้แต่เด็กและหนุ่มสาวอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยไม่ว่าอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือกำลังเดินทางล้วนเป็นโอกาสที่เหมาะสำหรับการเจริญมรณสติได้ทั้งนั้นหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นสำหรับการเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันของคนสมัยใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเผชิญความตายอย่างสงบที่เครือข่ายพุทธิกาจัดทำขึ้นด้วยความสนับสนุนของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นอกจากการจัดทำสื่อในรูปต่างๆแล้วยังมีการจัดอบรมเพื่อให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับประเด็นหลังข้าพเจ้าได้เขียนเป็นจุลสารอีกเล่มหนึ่งต่างหากเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธผู้ที่สนใจโปรดติดต่อได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโดยตรงพระภัยสารวิสาโล4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551ระลึกถึงความตายสบายนักมันหักรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หารหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจโดยพระศาสนาโสพลจัตตสัลละเถระ บทที่หนึ่งระลึกถึงความตายสบายนักสำหรับคนทั่วไปไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความตายเพราะความตายไม่เพียงพรากเราไปจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารักและหวงแหนเท่านั้นหากจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานอย่างยิ่งยวดก่อนที่ลมหายใจสุดท้ายจะหมดไปความตายที่ไม่เจ็บปวดจึงเป็นยอดปรารถนาของทุกคนรองลงมาจากความปรารถนาที่จะเป็นอมตะแต่ความจริงที่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือเราทุกคนต้องตายความตายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็จริงแต่ใครบ้างที่ยอมรับความจริงข้อนี้ได้ด้วยเหตุนี้ผู้คนเป็นอันมากจึงพยายามหนีความตายออกไปให้ไกลที่สุดขณะเดียวกันก็พยายามไม่นึกถึงมันโดยทำตัวให้วุ่นหาไม่ก็ปล่อยใจเพลิดเพลินไปกับความสุขและการเสพกล่าวอีกในหนึ่งคือมีชีวิตราวกับลืมตาย ดังนั้นจึงไม่พอใจหากมีใครพูดถึงความตายให้ได้ยินถือว่าเป็นอัปมงคลคำว่าความตายกลายเป็นคำอุจารที่แสลงหูต้องเปลี่ยนไปใช้คำอื่นที่ฟังดูนุ่มนวลเช่นจากไปหรือสิ้นลมทั้งที่รู้ว่าจะต้องตายไม่ช้าก็เร็วแต่แทนที่จะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าคนส่วนใหญ่เลือกที่จะไปตายเอาดาบหน้าคือความตายมาถึงเมื่อไรค่อยว่ากันอีกทีแต่วันนี้ขอสนุกหรือขอหาเงินก่อนผลก็คือเมื่อความตายมาปรากฏอยู่เบื้องหน้าจึงตื่นตระหนกร่ำร้องทุรนทุรายต่อรองผัดผ่อนปฏิเสธผลักไสไขว่คว้าขอความช่วยเหลือแต่ถึงตอนนั้นก็ยากที่จะมีใครช่วยเหลือได้เตรียมตัวเตรียมใจเพียงใดก็ได้รับผลเพียงนั้นถ้าเตรียมมามากก็ผ่านความตายได้อย่างสงบราบรื่นถ้าเตรียมมาน้อยก็ทุกข์ทรมานแสนสาหัสก็จะหมดลมหากความตายเปรียบเสมือนการสอบก็เป็นการสอบที่ยุติธรรมอย่างยิ่งจะว่าไปชีวิตนี้ทั้งชีวิตก็คือโอกาสสำหรับการเตรียมตัวสอบครั้งสำคัญนี้สิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตล้วนมีผลต่อการสอบดังกล่าวไม่ว่าการคิดพูดหรือทำดีก็ตามชั่วก็ตามการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยไม่เคยสูญเปล่าหรือเป็นโมฆะที่สำคัญก็คือการสอบดังกล่าวมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่มีการแก้ตัวหรือสอบซ่อมหากสอบพลาดก็มีความทุกข์ทรมานเป็นผลพวงจนสิ้นลมความตายเป็นสิ่งน่ากลัวสำหรับผู้ใช้ชีวิตอย่างลืมตายหรือคิดแต่จะไปตายเอาดาบหน้าแต่จะไม่น่ากลัวเลยสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมมาอย่างดีอันที่จริงถ้ารู้จักความตายอยู่บ้างก็จะรู้ว่าความตายนั้นไม่ใช่เป็นแค่วิกฤตเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสอีกด้วยกล่าวคือเป็นวิกฤตในทางกายแต่เป็นโอกาสในทางจิตวิญญาณในขณะที่ร่างกายกำลังแตกดับดินน้ำลมไฟกำลังเสื่อมสลายหากวางใจได้อย่างถูกต้องก็สามารถพบกับความสุขทุกขเวทนาทางกายมิอาจบีบคั้นบั่นทอนจิตใจได้ผู้คนเป็นจำนวนมากได้สัมผัสกับความสุขและรู้สึกโปร่งเบาอย่างยิ่งเมื่อป่วยหนักในระยะสุดท้ายเพราะความตายมาเตือนให้เขาปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เคยแบกยึดเอาไว้หลายคนหันเข้าหาธรรมะจนค้นพบความหมายของชีวิตและความสุขที่แท้ขณะที่อีกหลายคนเมื่อรู้ว่าเวลาเหลือน้อยแล้วก็หันมาคืนดีกับคนรักจนไม่เหลือสิ่งค้างคาใจใดๆและเมื่อความตายมาถึงมีคนจำนวนไม่น้อยที่จากไปอย่างสงบโดยมีสติรู้ตัวกระทั่งนาทีสุดท้ายยิ่งไปกว่านั้นมีบางท่านที่เห็นแจ้งในสัจธรรมจากทุกขเวทนาอันแรงกล้าที่ปรากฏเฉพาะหน้าจนเกิดปัญญาสว่างไสวและปล่อยวางจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงบรรลุธรรมขั้นสูงได้ในขณะที่หมดลมนั่นเองสำหรับผู้ใฝ่ธรรมความตายจริงไม่ใช่ศัตรูหากคือครูที่เคี่ยวเข็นให้เราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องคอยกระตุ้นเตือนให้เราอยู่อย่างไม่ประมาทและไม่หลงเพลิดเพลินกับสิ่งที่ไม่ใช่สาระของชีวิตขณะเดียวกันก็สอนแล้วสอนเล่าให้เราเห็นแจ้งในสัจธรรมของชีวิตว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรน่ายึดถือและไม่มีอะไรที่ยึดถือเป็นของเราได้เลยแม้แต่อย่างเดียวยิ่งใกล้ความตายมากเท่าไหร่คำสอนของครูก็ยิ่งแจ่มชัดและเข้มข้นมากเท่านั้นหากเราสลัดความดื้อดึงได้ทันท่วงทีนาทีสุดท้ายของเราจะเป็นนาทีที่ล้ำค่าอย่างยิ่งเพราะสามารถนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ท่านพุทธทาสภิกขุเรียกนาทีนั้นว่านาทีทอง